الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bandiraɓe eɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa taala jettoɗe goɗo ni Allah eɗen ballino e Allah ko Allah woni ballo eɗen gimsino eɗen ñaago Allah yo Allah yaafo bakkatuji men eɗen mooli Allah bone pittali men e golle men bonɗe kala mo Allah fewni ko on woni pewɗo majjinowo ala kala mo Allah majjini pewnowo ala eɗen ceeɗi deweteɗo ala sowona Allah eɗen ceeɗi Muhammadou ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah o yettininnel ngal o nelano o timmini hoolare o laaɓi reedu o yaltani e aduna sona tawa diine l'islam timmi gasi ala ko wodani men sona rewidade ko adduno ko eɗen ñaagi yurminade Allah kisa Allah yo woni o nelaɗo wona yimɓe galle makko wona e koreji makko e bandira e makko e kala rewdiɗi pelle makko e moƴƴere ha yawmal qiyama so ɗum ɓenni bandiraɓe eɗen jamire yonkulu Allah jomiraɗo wi gonginɓe Allah kuule Allah no Allah hani hulirede hay goto woto mayde arane mum sona tawa jebbilani Allah mayde wototaw neɗɗo e aduna he sona tawataw ko julɗo ɗum woni yamira ko neɗɗo won julɗo waktu foof e kala sanga e kala saa gati maadi nde ala fof no tawratama ala fof nde nde arata ala fof no nde ardata ɗum Allah wi ɗum noon hay goɗo woto mayan kay sono taw ina jebbilani Allah no woni julɗo jomiraɗo wi e hemo yimɓe kuule Allah jeyɗo mon o bani adama ko Allah jeeyi ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala tagui bani adama Allah wi kuule Allah jeyɗo mon o kala maɗo hulla hul jeyɗoma o jomiraɗo subhanahu wa taala wi tagui bani adama en fo e wonki gooti deke yimɓe fo giwi koto gotum jomiraɗo subhanahu wa taala wi kuule Allah on tag ɗum onon fo e fittando woturu gati ganda baba adama suddiɗo makko Hawwa koye makko taga caggal mum hakkude ɓeɗo ɗiɗo Allah wi sankiti hen rewɓe ha heewi e worɓe ha heewi ɗum noon kuule on jomiraɗo subhanahu wa taala awa mo ñagorto ɗon inde mum o awa kuule ha joni kadi taƴƴi andameji hakkude mum kanko jomiraɗo subhanahu wa taala wi ehe mun gonɗinɓe Allah kuule Allah kaale haala moƴƴo bani adama sa nangui haala haala haal fewka haal gonga haal ko moƴƴi haala ko fewi walla deƴƴa mbasa haalde li ya ayuha alladina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida haala fewka eɗen gandi ko fewi eɗen gandi ko moƴƴi haala fewka e haala ka fewani wona gotum haala gonga e haala ka wona gonga wona gotum Allah wi qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum Allah moƴƴina golleji mon yaafo bakkatuji mon ko noon jomiraɗo subhanahu wa taala wi kala ɗoftaniɗo Allah ɗoftaniɗo nela Allah sallallahu alayhi wa sallam on de malama malal mangal so ɗumenni bandiraɓe yewtere min yahata ha joni ko haala oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni unwan men hande Allah wino nder Qur'an o wima taw yimɓeɓe mate ɓe ganda nelaɗo mabɓe o Allah wi am lam yarifu rasulahum fahum lahu munkirun Allah wi ɗum ndena hawni mate oɗo nelaɗo mabɓe mate ɓe ganda ɗum saka ɓe jaddamo eɓe jadda fiyaku makko walla ɓe dutta hundeji makko so yama nelaɗo Allah winani awa alhamdulillah woɓɓe ko ɗum tan woni ko gañi so yama nelaɗo Allah waɗi nani woɓɓe ko ɗum tan woni ko gañi Allah wi mate ɓe ganda oɗo nelaɗo mate won mbawɗo addude hunde ha fota e ko addi ko mate won joguiɗo pewal ha fota e pewal ngal Allah rokki mo ngal Allah wi huwa alladi arsala rasulahu bil huda tawi ko pewal kay o rokki nelaɗo makko tawi ko gonga kay o rokki nelaɗo makko ɗum woni wa dinil haq banda men hol foto neɗɗo heɓata hankkadi gonga walla pewal ha ɓuura ko annabijo addi ko gurnam ko annabijo wonno e mum ko nden hunde kay wona ina wilori yimɓe walla na majjiri yimɓe ɗum noon hol sababu holi batte so wiyama tan ɗum ɗo ko nelaɗo Allah ko ni wi walla ko ni waɗiri awa tan alhamdulillah kay woɓɓe laawima ñirɓinima mettini jomiraɗo wi am lam yarifu rasulahu, mate ɓe ganda nelaɗo oɗo, mate ɓe ganda nelaɗo maɓɓe o. Ɗum noon yewtere men hannde ma ɗañ ko kaalen oɗo nelaɗo, sifaji makko, gila e tago makko, ha e jikkuji makko. Kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗan gandi yewtere makko, haala makko nandani hay hunde. Kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam sa wiyaɗa haala tarikh makko, walla ƙisse makko, walla gurna makko, walla ganduɗa sifaji makko, ko hunde nde ganduɗa awa nandata hay hunde. Ɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah renɗemɗe men kaalen ganduɗa ko hawre sababu rena ɗemgal men, awa haalana men ganduɗa o holla men haalde gonga. Awa en heeɗiɓe kadi aɗa ñaagui Allah, Allah fewna ɓerɗe men, rokka men nande kala ko moƴƴi. Allah wi woni jeyaɓe Allah tigui tigui, konanoɓe haala cuuɓo hen ko moƴƴi ko nanga. Alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna, Allah wi ko ahsana, ndewɗo ko ɓuuri moƴƴude hen ko. Jomiraɗo subhanahu wa taala awa wi ko ɓen goni yimɓeɓe, Allah fewna ko ɓen goni joom hakkillaji en. Eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗ min jeyaɓe Allah ɓe Allah fewni ɗemɗe mumen haala gonga. Eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah waɗ min jeyaɓe Allah heɗotoɓe haala gabbito ko ɓuuri moƴƴude e haala ji. kalen unwan banggal ha joni gurdam annabi sallallahu alayhi wa sallam e sifaji makko al khalqiyya wal khuluqiyya, tago makko ɗum woni jikku makko. eɗen gandi annabi sallallahu alayhi wa sallam o woni mo jomiraɗo wi yimɓe filiɓe hen, wi mate ɓe ganda nelaɗo maɓɓe saka eɓe gostitomo, walla eɓen jeddamo. mate ɓe ganda oɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha eɓe paya a eɓe payitamo. o woni nelaɗo Allah, rajulum mala'a hubbuhu alquluba wastafahu llahu ala nnasi faja'alahu akramahum wa ahabbahum ilayhi. oɗo woni gorko mo jomiraɗo subhanahu wa taala hebbiniri ɓerɗe gille makko. jomiraɗo suuɓi oɗo annabijo dow dendagal bani adama en, Allah waɗimo kanko ɓuuri ganduɗa teddude fo bangue Allah, ɓuuri yiɗede kadi fewde Allah. innahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi tashtaqu ilayhi nnufus wa bi dhikrihi tariqu wa talinu alqulub wa inda alhadisu anhu tatma'u nnufusu lmuminat ila ru'yatihi waliltiqai bihi fi ljinan. bandiraɓe oɗo woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kala ganduɗa fittaɗo julɗo bani adama gonɗinɗo Allah, awa ina yiiɗa ina yewna nande haala makko. haala oɗo annabijo jangtu makko woni ko ganduɗa ko hecciɗinta ɓerɗe, kañum kadi yafnata ɓerɗe. yewtere oɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam kala fittaɗo gonɗinɗo Allah ina ɓeydo ɗaminade yiidemo, ɗum woni hawridde makko e nder aljanna. ɗum woni ganduɗa nokku wendu makko ganduɗa tedduno asharif. eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rendin men makko les wendu alkawsara he yengon ganduɗa les darapo makko. innahu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min bani hashim min qurais a'azzu nnasi nasaban wa ashrafuhum makana. annabi sallallahu alayhi wa sallam waɗum ganduɗa woni muhammadu jeyaɗo e bani hashim e leñol qurais yankoɓe. neɗɗo fo kanko ɓuuri teddude asko, ɓuuri ganduɗa towde place. kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ganduɗa jibinaɗo makka, kanko sallallahu alayhi wa sallam awo ganduɗa Allah renimo, awo rukkimo jikkuji moƴƴi gila omo famɗi. kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam tabitani kanko rewde makko sanam ha ñalama goto, meeɗa rewde sanam, o meeɗa yarde dolo. haaju makko ko wiyete cangarte cakane e sukaɓe, o meeɗa rewde hen. kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam woni sadiqul lisan lam yakzib kasba. kanko annabi woni tan neɗɗo mo meeɗa fende hay lawol gotol. kanko kadi woni amin, woni kolaɗo mo ganduɗa hoolare mum ha ko noon ni o yettirteno wiyetene ko muhammadul amin. awa yiɗɓe anɓe fo ina ceeɗi nden hunde. waɗi o annabi sallallahu alayhi wa sallam nde wiyi haw mawni ganduɗa haɗ ɗum ɗon fo ba makko kanko maayi woni alyatim, ma makko neemu caggal mum, ba makko cawdiɗo neemu. kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓeeɗo fof ko jiya makko ko moƴƴere e kawniɗe. kanko sallallahu alayhi wa sallam gonnabiteɗo halimatu saadi o muynum, ɓeeɗo fof kaale makko haalaji ɗi ganduɗa ina holla tigui oɗo kay awa ko nelaɗo jomiraɗo subhanahu wa taala tigui mo Allah yiɗi nelde ndeɗo windere. waɗi Allah wi am lam yarifu rasulahum, mati yimɓeɓe ɓe ganda nelaɗo maɓɓe o. nelaɗo ko ɗon mawni, ko ɗon jibinaɓe ji fiya ko mum foof, ɓe ji ganduɗa gurdam makko fof hay haade makko nelede ha woni duuɓi capannayyi ɗo no woni. est ce que ɓe meeɗi hirudemo fenade, ɓe meeɗi hirudemo jam, ɓe meeɗi hirudemo ganduɗa hunde nde fewani meeɗa. ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah newnanimo kadi o risi debbo ganduɗa ɓuuru teddude rewɓe foof, ɗum ganduɗa on sa e nder madina. akramu nnisa wa arjahihim aqla, kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ganduɗa mo risi o debbo mo ganduɗa ɓuuri makkanaɓe fof jogade haqqille kadi kanko teskima ne Allah sallallahu alayhi wa sallam guila e cukaku mum e cagatagal mum foof. ɗum waɗi kanko oɗo hadija, kanko hoore makko nili ganduɗa sehil makko wi annabijo de omo yiɗi ɗum tawino fota yiddemo. on are annabi sallallahu alayhi wa sallam wi nelaɗo Allah, wimo muhammad on sa nelaka, wi est ce que sa noddama jawdi e yooɗo aɗa jaaɓa, wi hol omo hoppoto wonde on. o wi Khadija. Annabi yu ko ada kam jabdi be jaba kay ni annabi sallallahu alaihi wasallam o do Khadija ni rokki annabi ju lawul annabi haal koreji makko ba makko en be darti o debbo hebi ko hon non kadi o do debbo wi makko fof ko ono jibidini kanko annabi sallallahu alaihi wasallam en der dum Allah yinni mo tan yidde tialde wa hubbibi illa hubba Allah ilayhi al-khalwa wa ta'budu li rabbih ba'da ma kariha bi fitratihi as-salima ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام فكان يسعد إلى غار حراء فيمكث به الليالي ذوات العدد ناظرا للكعبة الشريفة كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم إن درن يا داود هن كان دوي هاو بادي دوي بشافن دنا الله ين مرن يد تيال رود الله يود تيال عندا عندا كوي بما كون غني مون كو ونو كوي بأن بعد كو في أمان رود سنة ميج يار دولوج ود فيجر ليج ويل سندار عندا يود نغورنام شاكن يجام نفيه kanko sallallahu alayhi wa sallam no wadu yalta wurungo o yaho ngabba hato hayra garu firatu wonaton saajo on walaton on nyallaton awo ngabba do hayro mandara suudu kaaba tiddunundu o mandara anna o mandara asman bashara bi qudumihi al anbiya min qablihi wa hatafatil jinnu bi bi'satihi wa amtalati as-samaa wa hurisa harasan shadidan wa shuhuba ko hanon kanko sallallahu alayhi wa sallam ina anda hade makko ardina labi allah hewbe jawtinu beltiniri wondina ladon ara awa sakkir aduna hono makko ala ene laabe burdu yideede jumira subhanahu wa ta'ala lenul makko burli kiddidi fo batti sababu ne makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ne wonalande enji jinneji mbadi reni yongaaji sheneji asmanu fo heewi malaikaaji nan de ana hoto be jaade biftoton kabaruji kanko jumira subhanahu wa ta'ala o jangtidum suratul jinni ba'athahu allah ta'ala lin nasi ala 40 sana falamma qarabat dulu'u shamsihi kana la yamurru bi hajarin wala shajarin illa sami'a man yaqulu lahu assalamu alayka ya rasul allah فيلتفت فلا يرى الا الحجر والشجر كان صلى الله عليه وسلم الله نلم يوم يار دوبي شافاندنا دوبي شافاندنا دي باريند كانكو النبي هايسو مو ياه اندر لاد كلا تو ورتي مودو نان هو مو ندونو يامو ان يامو السلام عليك يا رسول الله سو يتيمو ايتا سونا هاير ولا ليك او ورتا كو هاير ولا ليك سونا نانو ان يامو نون كانكو صلى الله عليه وسلم اندر دوم دون وني دي جبريل عليه السلام اري ماكو او غاندودا اندر ندو ويمبالو هاير جام on ari in wi'am iqra bismi rabbika alladhi khalaq kango sallallahu alayhi wa sallam nyan mun o yalti ton um huli in anda ka sunna do tayima ganda e der wimbal hayre hanani hala na hala kaw e der nibbere kanko annabi dum wadu yalti um huli raja ila baytihi khaifan yarjuf minha fuadu qaila zammiluni zammilun artu um wi'a e tuddum de pay makko ha joni suddare kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam de ari halani ka do hala ha joni suddidu makko khadija radiyallahu anha فسكبت عليه خديجة رضي الله عنها أعجب الكلام وأرواه حتى هدأت نفسه أولاً كجمي أولاً دبك وغادي كلاً قندو داو حالاً أن نبي جو حالاً مجة وأرتد هكيل لمنو حالي حالا فيوك فورك إن ركا هكيل أن ديجي ودخل وي والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نائب الحق وي والله الله يرسين تام أبداً قد أنك جكو وإنلم ada hajun ganda ada an annabi sallallahu alaihi wasallam ada munyan feewi ko honno da bama deppasuji ko non kadi ada rukki ganda kala kala do hunde walla mu ala hunde so are ma ada kam bonnata jikki ko honno kadi ada jippina hobbe ko honno kala ko wiyete gonga ada walla nen hunde tagal mun wahyu o hankari jukkundire makko murade jumra subhanahu wa ta'ala alla yamiru yo noddi himbe feewde allah on sa anon noddugol gol o yahan tan neddo mo damini mojjere mun nodde dum feewde diini allah fa kana yad'u sirran man kana yarju qabul alhaq فلما تكاثر المؤمنون من حوله أتاه الأمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كان صلى الله عليه وسلم خوري أدن دين بي ونود النص نود عن غوك سود دي ويحن نود نت دمو دميني كي مجر من أو دي دم حالا دم حالا دين ني هار جول بكي ونو سير مكو ألا يمر مي يو أولو يو حال دولك وجو يكو سود اتاك فاصدع بما تؤمر أو غندا أولو حال دولك ونجمع داكو ngorno mushrikina no mushriki da waju da wiyede arrewa Allah goto yida wiyede duora Allah goto hayso ko non qur'an wi woto nodde ko wana Allah wala tad'u min dunillahi ahada ko hono mun zalikal waqti kanko annabi sallallahu alaihi wasallam gidande wonande do hundo yottindum do dum do falaqiya sunu fam min al adha wasukhri wal istihza tanki kaw wi himbe ngare ndewi Allah goto ngare ganda njule ngare mbade ko mojji goppe ko boni awa yimbe be ngummani mo kala ko wiyete to e jalkirgol e bonnirgol be kale makko hunde fo be payimo ko ala be biimo ko wadata awa be kale makko ko ala wana gonga kono kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o muni o yahmiluhu wa man ma'ahu min almu'minin alladhina kanu yazaduna yawman ba'da yawm ko honno kanko gongin be Allah wondunobe makko be muito be munito e ko be biyete ko e ko be jalkite be bonnate be ciwnite ko ɗum ɗo fof e muñirɓe jaɓri Allah, kamɓe julɓe serani ɓe ɓeydo ñande foof awa ko yimɓeɓe kalata koye ko bonnitta ko hay batte nafani, ko yimɓeɓe pawata ɓe kaala e mabɓe ko ala jikkuji bonɗi hay hunde nafani, batte ha joni rengol mabɓe dina mabɓe nangol oɗo dinel islam wol muhafadatu ala hada dinel adim. Kanko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, innahu nabiyyu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam in sa'alta an khilqatihi kayfa kan fa innaka tas'alu an al-qamari laylatal badr kana ajmala an-nasi wa abhahum manzaran abyada mushraban bi humra rib'an minan nasi laysa bi tawil wala bil qasir adhim al-hama wasi' al-jabin muqawwas al-hawaji bi tawil al-anf ma'a sighar arnabati lahu nurun ya'luhu kas al-lihya wasi' al-fam مفلوج الأسنان ليس بالنحيف ولا بالسمين عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين أشعر الذراعين والمنكبين والصدر النبي صلى الله عليه وسلم كان كنا من الأهل بعد ما كنا وينو سيفرته waytan kono namna tawi ganduɗa ko annore walla danir ƴew lewru ñande heeɓi balɗe sappo e tati ñande jamma sappo e lewru walla sappo e nayyi annabiyu sa sallam yeeso makko koni wano tawi kay ko mbaɗi kanko ina hawra kanko faɗɗino yimɓe foof kanko annabiyu sa sallam neɗɗo foof annabiji ɓuuri jogade heeɓe e yodde mansor annabi sa sallam gorko danejum ganduɗa danewol abbitingol e mboɗeri ko anka sallallahu alayhi wa sallam ko dardaro neɗɗo ganduɗa mo juutani hano fewi o rabɓiɗani kadi hano fewi laysa bi tawil wala bil qasir ɗum woni dardaro no wiyeten ɗum awa mo hoore mawde mo ganduɗa tiinde yaaji kanko sallallahu alayhi wa sallam mo hinere tawde ganduɗa tawi hinere nde kadi awa jubudu hinere ndu ina sewi layla lahu nurun yaaluhu kasulle annabi sa sallam annore koko jiima makko ne jiiɗan fof a yi annore neɗɗo mo ganduɗa waare tekkunde wasiul fam jaƴƴo hunduko mafloujul asnan ni e carge ganduɗa daneje laysa bin nahifa wala bissamin annabi ji wona ganduɗa gorol cewgel ko wona noon kadi ɓuttu hano fewi neɗɗo ganduɗa kakidiɗo aridu sadr kadi ko annabi sallam jaaƴo beccal baida ma baynal minkibaine hakkude balaɓe ɗeno goɗɗodiri kanko sallallahu alayhi wa sallam mbi ko ashau ziraain juuɗe ɗe ko cimbejo kanko sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni juuɗe ɗe awa e becce ɗe foof ko hunde ganduɗa ne waɗi leeɓi ɗum woni ko wiyete cimbejo leyinul malmasi kana yaduhul ka anna yaduhul hariri sallallahu alayhi wa sallam ko hono noon kadi neɗɗo mo ganduɗa awa ganduɗa jungo munno ɗaati sa wimi junngo makko ma cikka ko harir memɗa yamshi wa ka anna mishiyatahu fi min hadar awa annabi sa sallam somo yaaha yaadu makko awa ganduɗa ko yaadu hawnide no fewi hono jimoo pular goto wiɓe mbi o suutoto ɓe mbi o ɗoforo ɓe mbi o suudoto hono gaji hono lori fi man hadari idal tafata iltafata bi culle jismi so yeccitimo yeccito ganduɗa kanko foof nadaru hu ilal ardi atwal min nadarihi ila sama annabi sa alah sallam ndaargol makko fewde leydi ina ɓurno juutde e ko darata asman yamshi wa ashabuhu amama tawilu sukut somo yahanno sahabaɓe ne keedi yeeso makko kanko sallallahu alayhi wa sallam mo juuti ko deƴƴata daimul fikran jiɗan foof mo miijo la yatakallamu fi gayri haaja annabijo meeɗa haalde sona haaju haalgol yettimo eyyi wona neɗɗo tan dayra e tawa tan haalowmo haala mum gasata annabijo kanko sallallahu alayhi wa sallam o haaltano kadi sona ko tuɗɗimo yaftatihu kalamuhu wa yahtimuhu bismillahi taala kanko annabijo haala makko somo fuɗɗiranno ko inde allah so jokki somo gasine ko somo gayna kadi ko yettude allah yatakallamu bi jawamii al kalim wala yadhaku illa tabassuma annabi son haalanno ko haala ndaɓɓa dartika so haali haala ka hewka koro ko honno kanko sallallahu alayhi wa sallam o jalata jaleɗo wanga wanga hunduko ha heewa ala o mosanno tan la yatakallamu fima la yani o haaltano ko toɗɗakimo yulifu nnasa wala yunaffirum kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam kala ko ganduɗa ina addani yimɓe susde mo wawdemo ko ɗum o haalanno o haalata ko ina addani yimɓe anjemo e lawade woɗɗitade sera makko e tafaqadu ashabahu wa yasalu anhum bi hulmi yahlum anil jahili wa safih kanko sallallahu alayhi wa sallam omo ganduɗa so ganduɗa hattima goto e sahaba e makko omo yahanno to jomum kala mo nani hen ganduɗa sellani walla mo natti yiide hen arani o yaaha to galle mum o ƴeewa hokko wondi o namno ɗum kanko sallallahu alayhi wa sallam kala kadi jahil e wat boniɓe ko waɗa ko ɓuuri hewde kanko sallallahu alayhi wa sallam o muña ko honnoon kadi yimɓe fuyɓe ɗaaɓe ko ndewata e makko no kana bonnide ko o deƴƴi o muña wa yasbiru ala man yuhadisuhu hatta yakunu hadisuhu huwa hatta yakunu muhaddisuhu huwa almunsarif an kanko sallallahu alayhi wa sallam kala ko neɗɗo heewi haala sa jooɗima sera makko aɗa haalda e makko awo heewi ko deƴƴuɗo muñan ma hani gaynoɗa haalde foof man saalahu haajatan lam yaruddahu illa biha kala namniɗo mo hunde haaju o daranto haaju o ke kala no ƴeewiri mbiyatma wadde nden hunde beele ma tabitin ɗum aw bi manchurin jamilin min alqawmi walla so rankani hunde haaju o kay feere awo ƴeewa ha joni ganduɗa tindinore moƴƴere o haalanma hen qad wasi'a an-nasu bastuhu wa khuluquhu fa saalahum aban alayhi salatu wassalam annabi ganduɗa jikku makko no way moƴƴude beccal makko no way yaaji ɓerde makko hondani awo wonani yimɓe fof hono daagoni woni ho kamɓe fof hono baaba maɓɓe ni. ɗum waɗi ganduɗa majlise ho majlise ilmin wa haya jonde annabijo to woni ɗo, ɗon kay ko gandal wonɗon, wonɗon ko gacce, wonɗon ko needi o adab la tarfau fihi l aswat wala tudau falatatu. nokku ko ganduɗa awo ganduɗa sawtowol ɓamtetake haalaji bonɗi haaletake. kanko sallallahu alayhi wa sallam kanko woni sahlal khuliqi layyinul janib laysa bi sahabin wala fahashi wala ayyab. annabi sa sallam woni niwino ɗo ganduɗa jikku kanko sallallahu alayhi wa sallam ganduɗa neɗɗo jankiniɗo. annabijo wona purotoɗo, wona puftotoɗo, wona jennowo, wona ƴettotoɗo. kanko sallallahu alayhi wa sallam wona jandilowo, wona bonɗo hunduko, wona tonduɗo, wala ayyab, wona gaybinowo. yabiu wa yashtari, omo yayanno mo sooda. yadhaku mimma yadhaku lahu nnas, omo jalanno ko yimɓe jalata. yata'ajjabu mimma yata'ajjabun, so hunde haawi yimɓe kadi ne haawannomo. yataghafal amma la yashtahi, hunde nde yiɗa walla welani mo o wertido ha wayno yiyani nden hunde ni. bayna katafayhi khatimu nubwa, e caggal ha joni ganduɗa hakkunde balaɓe makko ɗo tampon annabagal ngal ina ɗon. ɓe mbi ko hunde ɗon ganduɗa waɗi ɗon ko fattere ɓaleere ƴawa leeɓon ina e seer mum no wayno ñaka ɓere ni. mais jimo pular wi ɓe mbi ko cindil, ɓe mbi ko baalil, ɓe mbi ko wanjalde, ɓe mbi ko saɗawere. kana sharuhu ila insafi ila usnayhi wo udda sharatuhu lbayda wo uddat sharatuhu lbayda fa balagat 20 shara sawda فقال عنها شيبتني هود واخواتها. يعني عدر شعراته البيضاء فبلغت 20 شعرة وقال عنها شيبتني هود واخواتها. كان صلى الله عليه وسلم sen ƴeewi ganduɗa mbiɗen ko cimbeje sugunu makko kadi hoorene ara ha ganduɗa fawa noppi makko awa hon noon kadi leeɓi waare makko daneji limede. ɓe mbiɗi goni hakke nogas. kanko sallah ah sallam o wi a waran winimo dew ganduɗa ko cimoje ɗiɗi nana nder qouran ɗum woni suratu hud e ganduɗa e musidɓe nden simmore. ɓe mbi noon ko awi qouran an toon allah wima fastaqim kama umirta. mouhammadou ñiiɓe diine he honono mbiraɗa ni oɗo aya walla ko nande hon ɗum ɗo o wi ko ɗum ɗo hulɓinimo ha ganduɗa danayi jalte waare he. kanko sala sallam wi shayyabatni hudun o wi simoran wiye hudu nan toon ko nden ranwinimo e musidɓe nden simore. yahsabuhu ra'ilahu annahu yahdibu bil hinna sha'ru lakinnahu kana rabi tayyib alladhi yad'u aash. kanko sala sallam kala jiinoɗomo sikkannomaɗon waɗa kuddi ganduɗa sugunu makko he nondu wayi awa tawa noon ala ko noon tan walla jiiɗon fo yi guite makko ɗe sikka mataw ko fino daimen ala hayso omo fino donoo kadi ɓaleri guindi ko nowa guiɗɗe ko ɗe juume. kanko sallallahu alayhi wa sallam aacha aysata zuhdi falam yashba bil hubsi shairi qat. kanko sala sallam gurnam o suuɓi hen ganduɗa ha joni ko ruuɗade aduna awa ñama tan ko weeli ha haara ha yettu ganduɗa ɗum ɗo. kanko sala sallam waɗata nden hunde yamurru ala buyuti lhilal summa lhilal summa lhilal wala yuqadu fi beyti ali muhammadin nar. kanko sala sallam mbi lewru dartono ha maaya, lewru wonu daro ha maaya taw ɓe cagginani. yummen aicha mi innamnede in hoko ñama toon o yiɓaleje ɗiɗi ɗum woni tamaro e ndiyam. rubama wada hajarani ala batnihi liyuskita jua batni kana yakul bi asabihi thalath wa yalaquha ida intaha bi adabin ahabba ta'ami ahabba min alta'ami adduba wal halwa wal asal. kanko sallallahu alayhi wa sallam ko hon noon hollama on waɗanno reedu makko he ganduɗa kaƴe ni batte heege walla haw deƴƴina reendu ko guurata ko. kanko sallah alah sallam somo ñamanno peɗeli tati kanko kadi ko annabi so gayni o ganduɗa batte yankinare awo metto laaƴo peɗeli ɗi ha laaɓo ɓirtal al ngal o ñamanno ngal e dow needi teddinde ha joni ñamde ko arjigue allah ko nema allah. kanko sallah alah sallam yiino ganduɗa mburu ina saame leydi o ƴetti mburu o ittugui wona leydi koko heddi ko wiyo yimɓe ñaama. annabi sa allah wi nema allah hani komantede, nema allah hani komantede, nema allah hani komantede. yimɓe kanani welsinade guura awa saka noon ñamde defi ha defte wedduye awa ganduɗa nder poubilaye taw miskineɓe allah no goodini darta ko ñaami keɓani. annabi sa sallam haaɗi nden hunde. annabi sa sallam wi ko bani adama so heeɓi nema hani ko hettude allah gaari ko wiyete heegena toon. annabi sa sallam kanko molotono allah o wi ndeno ɗe heege o wi ganduɗa ɓuuri bonde lelodiɗo fof ko heege, ɓuuri bonde ko soomi fof ko soomde jamfa. kanko sallah alah sallam awa ɗeɗo gueɗe ganduɗa ko yinno wa kana la yazummu taaman kad. annabi ju meeɗa aybinde ñamde omo yinno noon ko wiyete gâteau en ko wayno ganduɗa jumri en ñamdel ñamaleen tan ɗe ɓurno yidde kono kanko haɗata noon ñamde nde o addana fof ko ɗum woni ko ñamata o aybinta ñamde somo yiiɗi o ñaman so yiiɗa o woppa. wa kana la yazummu taaman kad qassama waqtahu alayhi salatu wassalam dakhila beytihi salasa فقسم فقسم لله عز وجل وقسم لأهله وقسم لنفسه. كانكو صلى الله عليه وسلم در قال لما كو وقتوج ما كو بجرت وغادي فتشر واترك الله جي فتشر واترك كوريج ما كون جي فتشر واترك كانكو هار ما كو. كانكو صلى الله عليه وسلم هذا القسم الذي نفسه كان بينه وبين الناس فتشر اندو جي نانون لون دي ونو حكون ما كو حكون ما كو يمبي. kanko sa allah sallam feccere almu go dewal allah awa feccere nan toon wondanno e koreji makko. ɗum waɗi annabi sa sallam yiɗi wiide sahaba goto andu galle ma ne jogue ma haqqe e neɗɗo ganduɗa galle ma e rewɓe ma e sukaɓe ma ɓeɗo fof ne jogue ma haqqe. annabi sa sallam waɗi feccere o rokki ha joni galle makko. kanu yumaziu ashaba wala yaqulu illa haqqan annabi jun gajondirano sahaba e makko o kono halta gajaati makko he fijirde makko sona gonga kanu yasbiru ma anisa munyanno hajun ganda galle makko munyanno rebe makko yuhaddisuhun wa yuhaddisuna o yewtanabe kambe ben jewtanam kanu arjahal aqli sadiqal firasa sabitan fi shaja'a sabiran fil ba'sa wa dharra annabi sallallahu alaihi wasallam ne defo ko buri ganda jeccude haqqille ko honno kadi so wi hunde ko ni ina tiidi ko warta de ganda ko bi firasa makko ganda ina yiya kanko sallallahu alaihi wasallam so sikki hun tan so yanaka don tawete ko non tabidde bangal jamaragal makko muño sanga hare sanga cadele tampere basal e kala ganduda ko wiite tore annabi ko muño hen ko non kadi haliman wa quran kanko sallallahu alaihi wasallam ko neddo ni wiido ko non teddudo ko hon non kanko sallallahu alaihi wasallam wafiyan lil ahadi timmino wa ad wan nas yasfahu an ahad wan nas yasfahu yafu amman asaa kanko sallallahu alaihi wasallam ko hon non kadi o mo yafo kala ganda baddo mo hunde ko hon non kadi mo woppa so neddo badi mo hunde de feewani e kanko sallallahu alaihi wasallam wana no ganda ganda awa biyo o langer mun heddata ko e maafi kanko sallallahu alaihi wasallam o mo yafo ko hon non kadi o munyanno fa afa amman sahrahu wa afa amman dassalahu sum annabi sallallahu alaihi wasallam goddo wadino mo tigi bele o wilimo habbimo yani haddimo hakkude makko rewbe makko kan sallallahu alaihi wasallam de yitinden hunde o andi jomun hay hunde wi'an dum yoya o yaafi on ko hadon kan jettinodo posan wadi en nyamde kadi o nyami hen o tininden hunde kadi o yaafi on hay hunde wi'an dum wa safara an ahli makkah kanko sallallahu alaihi wasallam kono yimbe makkanaabe ko bannoma e bonande fu nde o arti awo mo nangi wuro ngota be diwinom e be ganda e bari koreji makko bari mo golle bonde o arti o mo waawti wuro ngo fo nangi be kambe fo ay hunde o yaani wi jeemi yaafi mom o jeemi yaafi mom on wa kana wasalan yuhibbu al-i'tidala kariman saqiyan karrihil mursala alayhi salatu wassalam kanko sallallahu alaihi wasallam kono do ganda kakindi do jinno do ganduda ha joni hakindade kanko annabi ko teddudo ganda kaaray sir mbi way kon hendu su diwe so dulnitima ni ina anda hendu su dulnitima mo diwata hay galle goto goto fu ganda heban hen kanko sallallahu alaihi wasallam laqad infarada an ikhwani min ar-rusul wal anbiya wan nas ajma'ina bi khasa'is fi ad-dunya wal akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam kanko teldiri ganduda kanko ganda hundeji goddi kan goto hirtinanaadi hakkunde annaba e fu taw kanko tan hebi dum hakkunde la fu taw kanko tan hebi dum hakkuni be taw kanko goto hebi dum e den gede ina aduna e laakara ye goddo fo hebanden hunde kanko sallallahu alaihi wasallam dum do fo Allah wadiri ganda hunde je goddo kadi karama teddinde mo tashrif Allah alaihi wasallam min ha ina jiya hen gede annabi jo hirtinirade anna Allah ta'ala akhadha al-ahda wal-mithaqa al-anbiya min qablihi ala al-iman bihi wa nusrati wal-bisharati bihi kanko sallallahu alaihi wasallam kala innabi nilano do so ari Allah min de mi jogi innabi timmode annababe e sa hawrite makko ada walla mun ada ganda be do fo jabi on aadi ko hon non kadi ganda kambe fo be jamina yobe beltinir dum yimbe mabbe wonde nelado ara sakket wa minha anna risalatahu kanat lin-nas kaffa wa kana risalatu man qablahu min al-anbiya ila qawamihim khassa e ina jahen ganda gede annabi ji hertinanade nelal makko kanko nelabi idinobe gor fo nelate tan ko koreji mun e bandira mun walla leedi mun walla wuro mun me kanko nelay dendangal aduna he fof ina jahen kadi ko hertinana annahu khatamul anbiya inni garno fo goddo ari sagal mun me kanko kanko on timmode annababe on timmode nelabe wa kanat risalatuhu rahmatan lil alamin nelal makko kadi ko yurmen walande aduna fof ومنها انه النبي انه النبي الوحيد الذي خاطبه الله عز وجل في كتابه بوصف النبوة والرسالة فكان القرآن ينزل بها بيا ايها النبي ويا ايها الرسول ونادى بقية الانبياء باسماءهم وجعل الله تعالى ولامته الارض مسجدا وطهورا ونصر على اعدائه بالرعب مسيرة شهر وغفر الله جل غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كانك النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء جدو هيرتنانا دي ngandoda ha joni e sifaji e der deftere Allah he Allah noddirta mo sifori mo anna bagale nelal haysi mo nodde qur'an ko ya ayyuhan nabiy walla ya ayyuhar rasul وكاد موكبا في موكبي وكاد موكبا في موكبي